lub ekspres automatyczny Siemens. Tylko za 3099 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 czerwca, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Arcybiskup Głódź zapewnia, że nie współpracował ze służbami komunistycznymi. Za kwadrans bukareszteńska dziewiątka rozpoczyna naradę w Warszawie. Rząd przygotował program dopłaty do czynszów. Szczegóły za moment. Na początek oświadczenie arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Byłem ofiarą inwigilacji, ale nigdy nie podjąłem żadnej współpracy ze służbami komunistycznymi, zapewnia metropolita gdański. To jego reakcja na teksty, które pojawiły się na stronach Onetu i Rzeczpospolitej. W oświadczeniu przekazanym Polskiej Agencji Prasowej arcybiskup Głódź podkreśla, że już po raz drugi pada ofiarą systemu, który podstępnie osaczał pracujących w Kurii Rzymskiej Polaków, często pod pozorem przygodnych rozmów z przedstawicielami Ambasady Polskiej w Rzymie, konsulatu i lotu. Według Onetu i Rzeczpospolitej arcybiskup przez 14 lat przebywał w Watykanie, a przez co najmniej 6 lat wywiad wojskowy PRL miał go traktować jako informatora. Ma to wynikać z dokumentów znajdujących się do niedawna w zbiorze zastrzeżonym Instytutu Pamięci Narodowej. Informacje, jakie wywiad wojskowy miał uzyskiwać od ówczesnego pracownika Kongregacji do Spraw Kościołów Wschodnich, uważano za cenne i wartościowe. Raporty i notatki z rozmów z Głódziem miał sporządzać pułkownik Franciszek Mazurek, pseudonim Barcz. Jego zadaniem było rozpoznanie zagranicznych kontaktów władz Solidarności i powiązań z Watykanem. Jak twierdzą dziennikarze, to właśnie od Głódzia miał pozyskiwać m.in. charakterystyki pracowników poszczególnych sekcji watykańskich. Za kwadrans w Warszawie rozpocznie się narada tzw. bukareszteńskiej dziewiątki. Przywódcy państw wschodniej flanki NATO będą rozmawiali m.in. o wyzwaniach, jakie stoją przed sojuszem. W planach jest również omówienie zagadnień związanych ze stosunkami transatlantyckimi, a także wyzwaniami, jakie stoją przed sojuszem w innych regionach, m.in. na południu. Po południu szczyt przeniesie się na Zamek Królewski. Tu, bez udziału mediów, odbędzie się dyskusja w gronie wojskowych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Policjanci z Sanoka zatrzymali mężczyznę, który wczoraj na jednej z ulic miasta najprawdopodobniej wiatrówką zranił swoją żonę. Na szczęście nie groźnie. Podczas pościgu za nim dwaj policjanci zostali ranni, ale zaraz po badaniach zostali zwolnieni ze szpitala do domu. Mężczyzna jest teraz w areszcie. Dziś będą z nim prowadzone kolejne czynności. Między innymi będzie przesłuchany, zapowiada rzeczniczka sanockiej policji Anna Oleniacz. Dlaczego postrzelił żonę, nie wiadomo. Wiadomo, że para jest w trakcie rozwodu. Około 30 tysięcy rodzin ma skorzystać z programu dopłat do czynszów, który w przyszłym tygodniu ma przyjąć rząd i którym potem zajmie się Sejm. Program miałby wejść w życie w przyszłym roku. Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń mówił w Radiowej Jedynce, że dopłaty otrzymają ci, którzy spełnią kryteria dochodowe. Jeśli ktoś będzie zarabiał poniżej przeciętnego wynagrodzenia, myśmy te stawki określili na 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie jednoosobowym i każda kolejna osoba w gospodarstwie domowym to 30 punktów procentowych więcej, może otrzymać dopłaty przez 9 lat co miesiąc do swojego czynszu, jeśli zamieszka w nowym, wybudowanym w ramach programu mieszkaniu. Kryteria przyznawania dopłat do czynszów będą określały samorządy. Dopłatami zostaną objęte mieszkania, których inwestorzy zwrócą się o to do gminy. Środki na dopłaty będą pochodziły z Banku Gospodarstwa Krajowego. Kłótnie więcej niż pewne. Dziś początek dwudniowego szczytu G7 w Kanadzie i spodziewane spory na tematy handlowe oraz w sprawie porozumienia z Iranem. Decyzja amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa importowych ceł na stal i aluminium rozgniewała Europę, podobnie jak wycofanie się Stanów Zjednoczonych z porozumienia z Iranem. W szczycie G7 biorą udział przywódcy USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Japonii, Francji, Niemiec i Włoch oraz szefowie Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej. Beata Płomecka. Europejscy politycy zamierzają wykorzystać ten szczyt, by tym razem osobiście zademonstrować swoje niezadowolenie. Myślę, że wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że rozmowy będą trudne, mówiła kanclerz Niemiec Angela Merkel, a prezydent Francji Emmanuel Macron dodał. Przede wszystkim musimy zachowywać się uprzejmie, być konstruktywni, bo Stany Zjednoczone to nasz historyczny sojusznik i ich potrzebujemy, ale też powiemy jasno, nie wszczyna się wojen handlowych między sojusznikami. Europa ma zamiar przekonywać jeszcze Donalda Trumpa do rezygnacji z ceł na stal i aluminium, ale już rozpoczęła procedurę w sprawie działań odwetowych i nałożenia karnych ceł na amerykańskie produkty. Unijni politycy mają też przekonywać amerykańskiego prezydenta, by nie realizował swojej zapowiedzi ogłoszonej po wycofaniu się z układu z Iranem i nie nakładał sankcji na firmy, które będą nadal prowadzić działalność w tym kraju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.

Na stronie internetowej znajdą Państwo formularz do głosowania. LP Trójkę zaczynamy jak zwykle i tradycyjnie od wspomnień nagrań archiwalnych. Tym razem od notowania 164, które odbyło się w 1985 roku i wtedy na liście między innymi ten utwór. Jeszcze jedno wspomnienie tego notowania z 1985 roku za chwilę. Na razie powiem Państwu, że dziś wspólnie z Państwem do 12.00 Zofia Kruszewska, Piotr Koldaszewski i mój adres internetowy piotr.baron@polskieradio.pl. Teraz mamy dla Państwa płytę tygodnia i gdyby ktoś z Państwa zapragnął mieć egzemplarz takiej płyty w swoich zbiorach, to proszę wysłać SMS 71335. SMS niech zawiera imię, nazwisko i adres korespondencyjny. 71335. A płyta tygodnia to płyta Martyny Jakubowicz, która śpiewa na tej płycie piosenki Boba Dylana. Płyta zatytułowana Zwykły Włóczęga. 71335. Imię, nazwisko, adres korespondencyjny. Mamy płyty dla Państwa. Odejdź tak szybko jak chcesz. Nie jestem tą, której szukasz. Na próżno tutaj tkwisz. Chcesz dla mnie być jedynym, co zawsze ma dość sił, by mnie chronił i osłaniał w dobrej sprawie albo złej, co tworzy przede mną każde drzwi, lecz to nie dla mnie. Nie, nie, nie, to nie ze mną, to nie dla mnie taki ktoś. I skryj się w mroku nocy. Serce mam dziś zimne niby szkło. W bezruchu wszystko stoi. Poza tym jest tutaj ze mną ktoś. Nie szukam sobie kogoś, by pomógł uleczyć mój ból, by kwiaty mi przynosił, dzielił moje łóżko i mój stół. Był ze mną do końca moich dni, lecz to nie dla mnie. Nie, nie, nie, to nie ze mną, to nie dla mnie taki ktoś. Więc zejdź już z tych obłoków, na ziemię lekko zejdź. Ja tylko cię zawiodę, nie jestem tą, której chcesz. Chcesz znaleźć sobie kogoś, co na zawsze przyjmie cię, co dla ciebie zamknie oczy, serce swe uciszy też. Będzie wielbić cię po nocach i za dnia, lecz to nie dla mnie. Nie, nie, nie, to nie ze mną, to nie dla mnie taki ktoś. Zwykły Włóczęga. Martyna Jakubowicz śpiewa piosenki Boba Dylana, nasza płyta tygodnia. A płyta zostanie wysłana do pani Ewy z Woli Grzymkowej i do pana Piotra z Kosakowa. Życzę Państwu dobrego odbioru i dobrego słuchania. A my wracamy do alp3.pl, czyli wspomnień w LP Trójce. Notowanie 164, rok 1985. Wtedy na liście zespół, który lubiłem w latach 80., zespół The Cars. W tym utworze, który moim zdaniem był ich najlepszym. Why Can't I Have You? Hush about the talk lasting. eyes like mica, a lethal pout. Dziękuję za listy, które płyną do radia. Wydaje mi się, że pani Katarzyna, która napisała do radia, też w latach 80. lubiła zespół The Cars i być może nawet ten utwór Why Can't I Have You, bo napisała, że ten utwór wywołuje cudowne wspomnienia. I takich wspomnień, jak państwo wiedzą, w drugiej godzinie naszego spotkania w LP Trójce będzie więcej, ale teraz przypominam o głosowaniu na dzisiejszą listę. I do 11 utwory, na które mogą państwo oddać swoje głosy. Oczywiście wybór należy do państwa. Moje propozycje zacznę od wczorajszej piosenki dnia zatytułowanej Wojny. Kazik i Zdunek Ensemble. Żołnierze lewicy już ciągną swą broń. Są już gotowi, ale prawica rzuca ich w dół. I są gotowi. Mahometanie z karabinami są już gotowi, ale chrześcijanie mają bombowce i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się na wschodni świat, ale płoną na zachodzie, co nie dziwi mnie, giną wasi bliscy ludzie. Terroryści mordują członków sądu i są gotowi. Zabierają porządek, zabierają go i są gotowi. posłuchałem tego utworu po raz trzeci i dochodzę do wniosku, że nie miałbym nic przeciwko temu, żeby to dziś była na liście najwyżej notowana nowość. Wojny, Kazik, Zdunek Ensemble. Oczywiście wszystko zależy od Państwa, ciągle to podkreślam, bo te utwory, które prezentujemy w LP Trójce, są naszymi subiektywnymi wyborami, ale być może zechcą Państwo zwrócić uwagę na utwór zatytułowany Bad Habit, zespół Blackstone Cherry. Głosowanie Państwa chodzi w ogóle dziwnymi drogami, dlatego że od czasu do czasu otrzymuję listy, no może nie pełne złości, ale takiego stanowczego pytania, jak Blackstone Cherry ma się znaleźć na liście, skoro w ogóle nie jest grane. No właśnie było przed chwilą i może dziś. Bad Habit, tak jest zatytułowany ten utwór i znajdą go Państwo w zestawie do głosowania. Nieczęsto pojawia się w naszych programach także Courtney Barnett, a szkoda, bo to ładny utwór City Looks Pretty. Friends. Można poszperać w tym zestawie do głosowania, co Państwu zależy. Może Państwo odnajdą Courtney Barnett. Tytuł sam się układa w głosowanie. City Looks Pretty. Na głosowanie jeszcze godzinę i 24 minuty. O 12 zamykamy głosowanie na dzisiejszą listę, którą poprowadzi Marek Niedźwiecki. A teraz zespół, który miał na liście kiedyś wielki przebój zatytułowany This Is Why We Fight. Teraz mamy ich nowe nagranie zatytułowane Once in My Life i to jest zespół The Decemberist. All for once in my life, could just something go, could just something go right? All for once in my, all for once in my life, could just something go, could just something go right? I've been waiting all my life. I've been waiting all my life, all my life, my life. Przypomnę, Once in My Life, taki jest tytuł piosenki i zespół The Decemberist. Teraz natomiast utwór, który znają Państwo doskonale, piosenka z repertuaru Eltona Johna, kiedyś zresztą w ogóle była na pierwszym miejscu listy. A ostatnio dostaliśmy ją w wykonaniu dwóch panów. Śpiewają Don Henley i Vance Gill. Well, Yeah. Dan Henley i Vance Gill, Sacrifice. Jak się Państwu podoba ta wersja? Mnie bardzo, szczególnie te elementy gitarowe wprowadzone do utworu. No, jeśli chodzi o oryginał, to jeśli chodzi o tę piosenkę, miałem kiedyś absolutnego hopsia. Jeśli się Państwu podoba, są w zestawie do głosowania. Don Henley, Vance Gill, Sacrifice. Można oddać głosy jeszcze teraz i jeszcze przez godzinę i 14 minut. Fajny film. A jako, że dziś piątek, to będzie o premierach filmowych, Ryszard Jerzwiński. Dla młodszych widzów jest niemiecki film przygodowy Wicher 2 na przekór wszystkiemu. Dwójka stąd, że to ponowne spotkanie z sympatyczną bohaterką produkcji sprzed 5 lat. Nastoletnia Mika powraca na rodzinną farmę, no i znowu czekają sporo wyzwań, bo stajni grozi bankructwo. Dwójka w tytule, przynajmniej tym oryginalnym, ma też amerykańsko-hiszpański Jurassic World. W Polsce z podtytułem Upadłe Królestwo. To oczywiście pełne przygód, kolejne spotkanie z bohaterami filmu, tym razem sprzed 3 lat. I tym razem próbują oni ratować zagrożone dinozaury, a w tle budzący się do życia wulkan. Science fiction dla mniej wymagających. W lżejszą nutę uderza francuska komedia Momo z dość przewrotnym i oryginalnym punktem wyjścia. Bo to w życiu spokojnego, bezdzietnego i starszego już małżeństwa pojawia się dorosły i zdecydowanie dziwny osobnik, podający się w dodatku za ich syna. Domniemani rodzice przyjmują różne postawy wobec gościa w ich domu, a potem także jego żony i psa. Będzie śmiesznie. Między innymi o pierwszej wielkiej miłości młodej dziewczyny opowiada dzisiejsza propozycja ze Skandynawii, czyli Thelma. Nie jest to jednak prosty melodramat. Zdecydowanie wyrafinowany scenariusz w pierwszej chwili może wywoływać skojarzenia ze słynnym filmem Briana de Palmy, Carrie. Bohaterka obdarzona jest ukrytymi, nadprzyrodzonymi siłami, a jej emocje stymulują fanatyczni religijnie rodzice. Będzie też dziwnie, choć tu już bardziej serio. Dla koneserów kina od dziś Żanet, dzieciństwo Joanny d'Arc. Tytuł wiele już wyjaśnia, chociaż na pewno nie do końca. To oczywiście jeszcze jedna opowieść o francuskiej bohaterce narodowej i świętej, ale opowiedziana z perspektywy jej dzieciństwa. W dodatku to musical i też kolejna filmowa wariacja zrealizowana przez Bruno Di Monta, który w Polsce ma również wielu fanów. Kolejna propozycja to Muzykanci, czyli komedia muzyczna od naszych południowych sąsiadów, choć również z polskimi akcentami. Grupa przyjaciół marzy o wielkiej karierze muzycznej, która ma szansę się spełnić, gdy ich losy spotkają się z nieco już zapomnianym, ale jednak kiedyś gwiazdorem. Gorzej, że każdy jest tu skupiony na własnych celach i nie zawsze są to cele ze sobą zbieżne. W jednej z głównych ról Michalina Olszańska. Ostatnie dwie dzisiejsze premiery są już w całości polskie. O Czuwaj Roberta Glińskiego mówiłem więcej wczoraj. Opowieść o zderzeniu postaw uczestników obozu harcerskiego ze skrajnie różnych środowisk staje się tu metaforą stosunków panujących w społeczeństwie. A początkowa, obyczajowo-psychologiczna obserwacja jest pożywką do tworzenia coraz bardziej mrocznego thrillera. No i wreszcie Zimna Wojna, czyli kolejny film Pawła Pawlikowskiego, rozsławiony już w świecie nagrodą za reżyserię na ostatnim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Czarno-biała i klimatyczna opowieść o wielkiej miłości sprzed ponad pół wieku. Oczywiście w scenerii skomplikowanych wydarzeń politycznych i napięć między wschodem i zachodem Europy. Kolejne świetne role m.in. Joanny Kulik, Tomasza Kota czy Borysa Szyca. Czyli krótko mówiąc, filmowa pozycja obowiązkowa. Dziękuję bardzo, mówił Ryszard Jaźwiński, a kolejna propozycja do głosowania to zespół Godsmack. Contradictions, why won't you let me out? I need a way to separate it, but I promise you that I'll make sure you never forget me. Now that you want it, now that you need it, I'm too far gone. You're trying to play me, but I'm not breaking. I'm telling you I'm bulletproof.